Miksy dla was DJ Lapiforce. Pizza. beats and let my heart scream. Yeah. Pop them booty, bitch, let my heart see. Yeah. Jump on for the cat to beats and let my heart scream. Yeah. Yeah. Pop them booty, bitch, let my heart see. Yeah. Rozjebiemy drzwi. My lubimy się najebać, hajs wydawać, grać. My robimy tu rozpierdol, kurwa.